राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण एकादशी 8 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। संयोग जन्य जितने सुख है शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आदर आलस्य ये जो सुख है ये दुखों के कारण है। और अर्जुन ने पूछा कि पापों का कारण क्या है। अथ के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, क्योंकि पाप है उसका फल दुख होता है, तो दुख कोई चाहता नहीं, तो उसका कारण पाप है उसको क्यों करता है, चाहता नहीं फिर करता है। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष कामना है, कामना क्या सुख की संग्रह की, सुख भोगने संग्रह करने ये चीज है भीतर। तो इस इच्छा से सुख भोग की इच्छा से पाप होते हैं और दुख युक्त होने दुख होता है। अगर इसका बहुत दुख होगा परिणाम में बड़ा भारी भयंकर दुख होगा, परंतु अभी वर्तमान में सुख हो जाए इस सुख की लोलुपता से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। जितने विप्लव हो रहे हैं, जितने दुख हो रहे हैं, जितने नरक हो रहे हैं, जितने 84 लाख जोनी हो रही है, जितना संताप हो रहा है, चिंता हो रही है, इनके मूल में देखो तो सुख भोग की इच्छा है। सुख और संग्रह करने की इच्छा तो अपनी है, जब सुख भोग की इच्छा वो तो अपनी इच्छा से किया जाता है, इसका फल है वो बिना इच्छा की भोगा तो भोगना पड़ता है। जैसे जेल में जाने वाले चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, नुकसान करते हैं, डाका डालते हैं, फिर वो चोरी में जाते हैं, कैद में जाते हैं, तो डाका डालना चोरी करना मार देना ये तो अपनी इच्छा से करते हैं, और नरक बिना इच्छा को भोगना पड़ता है, वो इच्छा से नहीं है। ऐसे ही सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, उनको दुख भोगना पड़ेगा और वर्तमान में पाप करना पड़ेगा और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। ये आदमी जो प्रवृत्ति हो रही है केवल सुख को लेकर हो रही, वो सुख मिल जाए। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, नसबंदी हो रही है, संतान न हो ये इच्छा हो रही है, क्योंकि आराम से रहेंगे, संतान के पालन करने में कष्ट होता है, पढ़ाने में शिक्षा देने में कष्ट होता है, इस वास्ते पैदा ही न हो। इसका नतीजा क्या होगा विचार में ऐसा आता है कि हमारे सुख में जो बाधा पड़े वो चीज न रहे तो बूढ़ा बूढ़ी सुहाएगी नहीं, दूसरा आदमी सुहाएगा नहीं, ये सुख में हमारा हिस्सा ले लेगा, दुख देगा, सुख में बाधा देगा, उसको नहीं चाहेगी। अभी तो संतना का ही निरोध कर रहे हैं, गर्भ तक गिरा रहे हैं कि इसे दुख होता है, कन्या के पालन पोषण में ब्याह में खर्चा होता है, तकलीफ पड़ती है। अगाड़ी चल करके और इस सुख भोग की इच्छा से कुटुंब का भी नाश होगा, दूसरों का भी नाश करेंगे, जो हमारे काम में बाधक हो जाए उसका नाश होता है। डाका डालने वाले अपने लोभ में आकर हत्या कर देते हैं। वृंदावन में जमुना किनारे एक मुर्दा पड़ा था, उसकी छाती पर लिखा पुर्जा था कि मैंने इसको मार दिया, छाने के पैसे मिले, छाना मिला तो अपने लिए मार देगा दूसरे को। एक कविता याद आ गई कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धरकत ही हो नेकन भावत शोर। कवि व्यभिचारी चोर क्या चाहते हैं? सुवर्ण को, तो कवि चाहते सुवर्ण मानो अच्छा अक्षर लिखा जाए, बढ़िया शब्द लिखा जाए, कविता सुंदर हो जाए। सुवर्ण को ढूंढत पर कवि और व्यभिचारी सुंदर स्त्री को चाहते हैं और चोर सोना चाहते हैं, तो सुवर्ण को ढूंढत व्रत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत धरकत यो, कवि भी चरण धरता है श्लोक का तो ठीक होगा गरीब भाई, चरण धर भी हो। व्यभिचारी भी चरण धरता डरता है कोई देख न ले, चोर भी चरण धरता धरता और नेकन भाव तो शोर, दूसरा शोर नहीं सुहाता। तो व्यभिचार करने के लिए जाता तो अच्छे से अच्छा आदमी भी सुहाता नहीं, चोरी करने को जाता है तो अच्छे से अच्छा आदमी भी सुहाता नहीं, क्योंकि बाधक हो गया वो। ऐसे जब सुख की इच्छा बढ़ेगी तो चोर है व्यभिचारी फैलेगा और फिर अच्छा आदमी सुहाएंगे नहीं। अभी तो इनकी हत्या करते हैं, इसके बाद अच्छी शिक्षा देने वालों की हत्या करेंगे। जैसे बालक है वे सब मिलकर अगर सभा करे तो विचार ये होगा कि पहले स्कूलों को बंद करो कि ये हमारे कैद करने वाले हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। मेरे को याद है पढ़ाई बढ़िया नहीं लगती थी, खेल कूद अच्छा लगता था, हमें याद है बात। पर गुरुजन कहते पढ़ो तो ये बात थी, उन्हें कह दिया तो पढ़ते थे, गणेश रुचि से नहीं पढ़ते थे। आज कणे नहीं करते पढ़े कैसे पढ़े, रुचि है नहीं, अरे कणे भी नहीं करते। तो मेरे को लोगों ने पढ़ा दिया, जबरदस्ती हम पढ़ना नहीं चाहते थे, तो पढ़ाई करने वाला नहीं चाहते, इतने तकी थे पर घर आराम से आएंगे तो फिर उसके साथ बैर करेंगे, विरोध करेंगे, ये पढ़ाने वाले तंग करने वाले हैं, तो मूर्ख तो हम रहेंगे, बैर करेंगे उनके साथ। ऐसे शिक्षा अच्छी दे, संयम की शिक्षा दे तो बुरा लगेगा। आज मैं कहता हूं ना ये बात बुरी लगती लोगों को, स्वामी जी समझते नहीं, हमारे बाधा पड़ती है, छोरा छोरी के पालन करने में कितनी होती है, तो इसका क्या नतीजा होगा इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो सुख की आराम की संग्रह की इच्छा से अनर्थ जितने संसार में सब के सब अनर्थ हो गए। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है, कि कामना है सुख की भोग की इस वजह से पाप करता है, तो पाप भी करता है दुख भी पाएगा ही, और पाप करने वालों को शांति नहीं होती है। ये निश्चित सिद्धांत है कि जो दुखी होता है दूसरे को दुखी करता है, अपने दुख नहीं होता वो दूसरे को दुखी नहीं करता, अपने भीतर जलन होती है दूसरे को दुख करता है। दुखी आदमी ही पाप करता है, दुखी आदमी ही दुखी करता है। जो संत महात्मा मौज और मस्त रहते हैं वे किसी को दुखी नहीं करते, उसे देखने से सुख होता है लोगों को। तो दुख देने वाला स्वयं दुख पाता है तभी वो दुख देता है, पाप करता है फिर दुख पाता है दुख देता है। तो ये भोग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, लोभ की इच्छा है, ये बहुत अनर्थ करने वाली चीज है, बहुत अनर्थ होता है। हम दो और हमारे दो है, थोड़ा ध्यान दो तो हजार आदमी हजार ही रहेंगे ना, अरे मरेंगे वो किस में से मरेंगे, उन हजार में से मरेंगे, तो मरते मरते सब खत्म हो जाएगा ना, हजारों अधिक संख्या तो पड़ेगी नहीं। हम दो हमारे दो तो हजार से संख्या अधिक तो कैसे बढ़ेगी, मरते मरते दो एक और हमारे एक, तो 1000 के 500 तो पहले हो गए, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अपना नाश नहीं चाहते अनिच्छन भी, भगवान अर्जुन कहते हैं अनिच्छन भी, अपना नाश नहीं चाहते, पर नतीजा यही होगा, नाश होगा। अरे हिंदू कराते हैं, मुसलमान ईसाई नहीं कराते, तो हिंदुओं का नाश होगा, बस मुसलमान पढ़ेंगे। 3 करोड़ के 33 करोड़ हो गए सुना हमने, और हिंदू घट गए 40-50 करोड़ हिंदू घट गए नसबंदी से। तो फिर फौज में पलटन भर्ती कौन हो गए, जो ज्यादा संख्या वाले ईसाई और मुसलमान भर्ती हो गई। फिर कहीं दंगा हो तो रक्षा के लिए जाएंगे तो क्या दशा होगी, मुसलमान क्या करेंगे, हिंदू जल्दी मारते नहीं बिना मतलब, उनके तो धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं माने, मुसलमान न बने उसको मार दो, मुसलमान बना लो, उनके स्त्रियों को धन को लूट लो, ये उनके धर्म ग्रंथ में है। ऐसे हमने सुनी ये बात, अच्छा अच्छा आदमियों से, तो फिर क्या दशा होगी, अभी मानते नहीं कहना, हमारे कहना मानते नहीं। संयम की बात करें तो वो सहाता नहीं, वो चाहता नहीं। अब पढ़ाई में तो कष्ट होता है, हमारे तो विरोध नेता नहीं थी, तो कृपा ही भगवान की रही कि पढ़ाने वालों पर विरोध नहीं हुआ। आज नकल करने वालों देखे, नकल करने मना करे तो मास्टर को मारेंगे, हमारे खेलने की इच्छा होती थी, पर अनिष्ट करने की इच्छा नहीं हो, कभी हुई हो तो भगवान जाने हाथ नहीं है। पढ़ाने वालों का गुण मानते थे, ऐसी अवस्था में भी चाहते खेल। इस बात प्रत्यक्ष बात है, छोरा आपस में लड़े और कोई मारे तो रोता है, शिकायत करता है, और मास्टर मार देता है तो आंसू तो आते, शिकायत नहीं करता, उसकी असर है कि मेरे ठीक के लिए करते हैं, ये भाव है, नहीं तो बैर क्यों नहीं करे। छोरा मारे तो उसकी शिकायत करे, मेरे को मारे, ये मार दिया, मास्टर मारे तो आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाएगा, ना तो घर में शिकायत करा, दूसरे शिकायत करे मेरे को मारा। यार आजकल तो मारने लग जाते हैं, मास्टर करते हैं विद्यार्थियों से, मारे तो ये आराम की इच्छा क्या अनर्थ करेंगे, जिसको कोई ठिकाना नहीं है, पूरा अनर्थ सब तरह से, सब तरह से। तो आप सत्संग भजन ध्यान करते हो तो आराम के लोभी मत बनो, धन के लोभी मत बनो, त्याग के बनो, त्याग के लोभी, त्याग हो, संयम हो, तितिक्षा हो। तितिक्षा कवच बताया है, तितिक्षा है, युद्ध में जाने वाले लोगों का कवच पहन लेते हैं तो चोट नहीं लगती, ऐसे साधकों के लिए तितिक्षा को कवच बताया शंकराचार्य महाराज ने, इससे रक्षा होती। हम तितिक्षा तो कवच ही है, हम शीत गांव कपड़े की सही क्या जरूरत, कवच है हमारे पहनने के लिए, तो वो तितिक्षा कर चाहिए। देखो धर्म के पालन करने में और भगवान के भजन करने में आरंभ में अगर सुख होता तो सब धर्मात्मा हो जाती, कुछ कष्ट सहना पड़ता है, पढ़ने में भी कष्ट पड़ना पड़ता है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं, किसी होना पड़ता है। गुरु शुश्रूष है अविद्या, पुष्कल धन हुआ अथवा विद्या, विद्या चतुर्थम नहीं साधनम, तो कष्ट उठाना पड़ता है। संत महात्मा हुए, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, गुरु की शिक्षा से ही है। काठियावाड़ बाबा की एक धर्मशाला है वृंदावन में स्थान है, उनकी बात सुनी है, वे गुरु जी के पास गए तो गुरु कर दिया चले गए, वे चले गए हिमालय में, तो वहां एक गुफा में रहते थे, और काठी बाबा को बाहर बैठा है, बाहर बैठो भीतर नहीं आओ, भीतर आओ तो लाठी मारते, और काष्ट वो सर संत हो गए, अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, उनके जीवन को आप देखो तो पता लगेगा उन्होंने कष्ट सहा है, दुख सहा है, तब ऊंचे बड़े हैं। गीर भीर गुरु नाम परुषा क्षणा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्व, गुरुजनों की वाणी से ताड़ना से जो तिरस्कार प्राप्त हुए हैं वे महत्व प्राप्त होते हैं। अलब्ध शाणोत्कृष्णा नृपाणाम न जातो मौलो मणयो बसंती, मणि खाण में निकलती है उसको शाण पर घसते हैं, खुरशाण पर सिंगारियां उठती है तब उत्सव होती है, राजा के मुकुट में चढ़ती है। तो कष्ट सहने से ऊंचा पद मिलता है और कष्ट सहने में ही पैदल डरते हैं, आराम ही आराम करते हैं तो क्या दशा होगी। तो सत्संग करते हैं साधन कर रहे उन भाइयों से कहना है आप विपरीत अवस्था आ जाए तो कष्ट सहो, उत्साह से इससे लाभ होगा। अपना मन है शरीर है इंद्रियां मजबूत हो गई और आराम तरफ से ये नष्ट हो जाती है। प्रतिदिन लिखा भोगा न भोगता वह में वो भोगता, भोगन भोगन भोगे जगत कर हम भोगवेता हमारे हमारे को भोगों ने भोग लिया, भोग तो फिर नए नए पैदा हो गए, हम पुराने ही पुराने हो रहे। दुनिया के जो जो हम मजे हरगिज कम न होंगे पर अब सोच यह है कि एक दिन हम न होंगे। तो भोगों को हम क्या भोगे, भोगों ने हमारे को भोग लिया। ये सुख आप भोगते हो सुख आपको भोग लेगा खत्म कर देगा। देव सुख भोगते हैं ये मान भयंकर होगा। क्या तदग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोतम आत्मबुद्धि प्रसाद। आरंभ में तो कष्ट सहना पड़ता है फिर सुख होता है। और राजसी में विषेन्द्रिय संयोगात यत्नग्रे अमृतोपम परिणाम विषमे वो राजसी सुख होता है। तो अब भी सुख भोग लें फिर परवाह नहीं, हमें चयन करने से मतलब किसकी चाचीता ही है। जनकल जो महाराज आपने लीला जब दिखाई है हमें चयन करने से तो मतलब सुख भोगना है, इससे ये अनर्थ हो रहे हैं। धन के लिए कितना कष्ट उठा रहे, डाका डालते पहले डाका डालते तो राज को पुकार जाते, अब राज डाका डाले वो किन के पास जावे, इन वारी आ गई सर किसको कहे कुछ कौन सो है। तो ऐसी दशा है भाई, आराम की और लोभ की इच्छा ये सब अनर्थ करने वाली चीज है। तो संयम रखो, असाधार से निर्वाह करो, भोग सुख के लिए नहीं आराम तलबी के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सर्व विषय भोग नहीं है, स्वर्ग के लिए स्वर्ग स्वर्ग यज्ञ आदि कर रहे अंत दुखदायी। इस वास्ते संयम पूर्व भगवान को याद करें, संयम रखें, निर्वाह करें थोड़े कपड़े में, थोड़े अन्न जल, थोड़ी मकान, थोड़ा आराम जिसमें निर्वाह हो जाए। निर्वाह दृष्टि से भोग दृष्टि से नहीं, खाना पीना पहनना चलना फिरना सब सुख भोग की दृष्टि से न हो, संयम रहे उसका फल बड़ा अच्छा होगा। तो मनुष्य को चाहिए ऐसे लोभ में और आराम तलब न बने, लोभ में न फंसे आराम तलब न बने तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा होगा। संयम में रहना बुरा लगता है पर होता फायदा है, किसी की आज्ञा पालन करना है, आज्ञा संबंध सुसाहेब सेवा, परंतु उसमें कष्ट पड़ना पड़ता है, दूसरों के मन की बात करनी पड़ती है, अपने मन की नहीं चलती, और अपने मन की चलाते हैं वो उन्नत नहीं होते। आज तो ये हम स्वतंत्र आदमी हैं, हम तो लकीर या फकीर नहीं है, क्या करें जो मनमाई करेंगे, तो ये पशुता है मनुष्यता नहीं है। गला को याद खड़ा कर लो पेशाब कर देगा, क्यों कर देगा मनवाएगी, कोई विधि थोड़ी है, विधि करना सही नहीं करना सही, मनवाएगी मनवाई क्यों करेंगे। तो ऐसी बात है, दशा बड़ी दशा है भाई, संयम पूर्वक भजन स्मरण करो, बड़ा संयम रखते हुए साधार से निर्वाह करते हुए जिस किसी तरह से भगवान की तरफ चलो। इधर चलना होगा तो भाई आराम तल व्याधि को छोड़ना पड़ेगा, फिर आराम महान आराम मिलेगा आपको नहीं बस दोनों का दुनिया को आराम मिलेगा। दुनिया की सेवा दुनिया को कितनी शांति मिलेगी, अपना आराम छोड़ो कोई तो भजन स्मरण करके अच्छे हो गए तो उनके द्वारा कितना को सुख मिलता है, कितनों को आराम मिलता है। सुख आराम नहीं है, कितनों का उद्धार होता है, कितनों का कल्याण होता है, कितने संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, कितने अच्छे गुण बन जाते हैं। अगर हम आराम चल रहे तो क्या दशा होगी। तो भगवान का भजन स्मरण में इस वास्ते कहा है संतों ने कि राम भजन में देह गले तो गालिए, साधना सेती प्रीत पड़े तो पालिए। राम भजन में देह गले तो गाली, गंध कोई परवाह नहीं है, देह की कीमत नहीं है, भजन की कीमत है, भगवत भजन की कीमत है। उस भजन में कष्ट हो तो वो तप है, तो भजन स्मरण करते हुए धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है ये जानकर तपस्या से ऊंची तपस्या है। पंचाग्नि तपे, वैशाख के महीने चारों तरफ आग लगाकर बीच में बैठे ऊपर सूर्य की तपत है तो पंचाग्नि तप कहलाता है। ये जानकर तप करे इसलिए बुखार आवे उसमें प्रसन्न हो जाए, क्यों वो तप तो हमारा मन ग्रंथ है, ये भगवान का भेजा हुआ है। तो भेजे भगवान में हम अपना धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है, जैसे हरिश्चंद्र राजा को आया, नल को आया, युधिष्ठिर को आया, तो ये बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है। धर्म पालन करते हुए कष्ट है ये तो बड़े भाग्य को मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। आराम तल्ब को धर्म थोड़ा ही मिलेगा, भजन थोड़ा ही होगा, वो आराम तल्ब नहीं कर सकता। धन हरिया कायर कसु करे करावे ना, कायर कड़गो बापड़ो मन के धोखे फस गया। तो वास्तव में उन्नति सहनशीलता से होती है। तो द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, पर्वोत्कर्ष सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, सहिष्णुता है वो बढ़िया चीज है। जितनी सहनशीलता है उससे वास्तव में उन्नति होती है। तो मनुष्य को चाहिए भजन स्मरण करते हुए कष्ट हो तो सहना है। अब आप हम यहाँ संस्कृत करते हैं तो हम तो भाई अपने मकान से आकर बैठ जाते हैं, आप दूर से आते हो, ठंडी में सत्संग करते हो, लाभ अधिक होगा। यहाँ पहले हम सत्संग करते थे, लोग साइकिल पर आते थे, शीतकाल में साइकिल पर क्या दशा होती, चढ़ने वाली जाने वाली ऐसी हवा लगती है उसमें, तो ठंडी हवा चले कैसे उसको सत्संग में आते, तो ये मूल्य चुकाते हैं उनको लाभ ज्यादा होगा। लाभ का मूल्य चुकाया ना उसे, हमारे उदमुख तो मिला, बैठे आगे गर्म गर्म कपड़ा में, यहाँ बैठे वहां बैठे, अब लोग कितने भाग्यशाली घूमते हो। इस दृष्टि से तत्परता से लोगों भगवान के भजन में उसमें दुख हो जाए तो कोई हल नहीं है, वो दुख लाभदायक है, वो तपस्या। नारायण नारायण, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो।